Wow! Odkryj najlepsze okazje roku! Suszarka do włosów Philips z technologią ThermoShield za 199 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 249 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 listopada, na zegarze 8. Serwis Trójki, Filip Jarek. Rosjanie przeprowadzili kolejny atak na Kijów za pomocą dronów. Premier zapowiedział złożenie autopoprawek do budżetu. Chodzi o uwzględnienie m.in. zerowej stawki na podstawową żywność. Dni Kultury Polskiej rozpoczęły się w Wilnie. Kijów został w nocy zaatakowany dronami. Szczątki jednej z zestrzelonych maszyn zraniły dwie osoby. Jak poinformował mer miasta Witalij Kliczko, dron uszkodził też jeden z bloków mieszkalnych. Wewnątrz zostały uwięzione dwie kobiety. Trwa akcja ratownicza. Według agencji Ukrinform w stronę Kijowa leci z południowego wschodu kolejna grupa dronów. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział złożenie autopoprawek do projektu przyszłorocznego budżetu. Szef rządu wyjaśnił, że chodzi m.in. o uwzględnienie w dokumencie nowych zapowiedzi programowych. Poprzez poszczególne autopoprawki realizujemy również nasze zapowiedzi, ale także zapowiedzi innych i w najbliższych 2 tygodniach ten rząd, który zostanie prawdopodobnie zaprzysiężony w poniedziałek przez pana prezydenta, będzie prezentował kolejne ustawy z dekalogu polskich spraw.